bynajmniej żal, bynajmniej żal, bynajmniej żal, żal. Fantastyczny pan Wojciech, mistrz młynarski. 10 minut po godzinie 5, panie synoptyku, już pan się ogacił? Dobrze, prosimy. Polska pod wpływem wyżu, wschodnia połowa kraju pozostanie w mroźnym powietrzu arktycznym, a zachodnia w cieplejszym polarnomorskim. Dziś na zachodzie, wschodzie oraz lokalnie na północy pochmurno i tam miejscami może sypać śnieg. W pozostałych regionach pogodnie, słonecznie ze smogiem. Wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany, wysoko w górach porywisty, powodujący zamiecie śnieżne. Zamiecie, czyli że nie będzie sypało, czyli to co spadło, to będzie ten wiatr tak porywał do góry. O, to tak niektórzy z państwa jeszcze pytają, czym się różnią zawieje, zamiecie, jeszcze zadymka dodam do kompletu. No więc zamiecie, czyli to, co na ziemi, to jeszcze będzie podwiewało. O. Ciśnienie spada w południe w Warszawie, wyniesie 1015 hektopaskali, a jeśli chodzi o prefiks, to dziś w całym kraju porówno, w dzień też, nie tylko z samego rana, w dzień od minus 13 stopni na Podkarpaciu, w centrum koło minus 8, minus 5, najcieplej, tak, to powietrze ciepłe, polarnomorskie na krańcach zachodnich i tak lokalnie na Pomorzu Zachodnim. Dziś najwyższa temperatura, choć też pod kreską, do minus 2 stopni. Trzy noce z deszczem i jeden dzień ze smogiem. To dziś i o tym w zapowiedziach, między innymi 14 minut po godzinie 5. Co przed nami dziś? Prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję w sprawie reformy edukacji, która przewiduje m.in. likwidację gimnazjów. Nowy system ma składać się z 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum, także 2-stopniowych szkół branżowych i szkół policealnych. Od nowego roku szkolnego reforma ma stopniowo wchodzić w życie. Niezapomniany komentator wyścigu pokoju, długoletni dziennikarz sportowy Polskiego Radia Bogdan Tuszyński zostanie dziś w południe pożegnany na warszawskich Powązkach. Miał 84 lata, zmarł 1 stycznia, a w Polskim Radiu pracował ponad 30 lat jako sprawozdawca sportowy. Relacjonował Igrzyska Olimpijskie, inne najważniejsze wydarzenia, ale słuchacze zapewne zapamiętają go głównie jako sprawozdawcę wyścigu pokoju. Bogdan Tuszyński był laureatem licznych wyróżnień i nagród dziennikarstwa sportowego. Otrzymał też order kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Dziś w Katowicach odbędą się obchody 50. rocznicy śmierci Zbigniewa Cybulskiego. Odbędzie się też spotkanie z jego przyjaciółmi i współpracownikami. Przejazdy komunikacją miejską w Warszawie dziś bezpłatne. Decyzja o wprowadzeniu tego pomysłu ma związek z wysokim poziomem stężenia zanieczyszczeń powietrza. Według prognoz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dziś skażenie powietrza w stolicy ma również znacznie przekroczyć dopuszczalne normy. Jak czytamy w komunikacie, wszystkich mieszkańców Warszawy przyjezdnych zachęcamy, by nie korzystali ze swoich samochodów i przesiedli się do transportu publicznego. Te bezpłatne przejazdy obowiązują wszystkimi środkami transportu publicznego w pierwszej i drugiej strefie. Sygnały od Państwa także w tej sprawie. Z pozdrowieniami z zasnutych smogiem Kielc. To od pana Gerarda, gdzie na termometrze w stolicy województwa świętokrzyskiego 16 stopni poniżej zera. Gorąco pozdrawiamy. 16 minut po godzinie 5. U nas też 16. Za chwilę zajrzymy do pracy. Szkoda nie widzi. No to my też mamy okola w trasce. 19 minut po godzinie 5, ja zaczniemy od Rzeczpospolitej. Działacze Komitetu Obrony Demokracji zapowiadają ujawnienie kolejnych niejasności związanych z finansami organizacji. O tym informuje Rzeczpospolita. Być może jeszcze dzisiaj ujrzą one światło dzienne, a nowe dokumenty mają dotyczyć organizacji wieców w Warszawie, między innymi manifestacji z 11 listopada. Koszty jej organizacji znacząco, jak twierdzą informatorzy dziennika, przekroczyły zaplanowany budżet. No i Rzeczpospolita przypomina, że aferę wokół finansów KOD wybuchła 4 stycznia, gdy ten właśnie dziennik ujawnił, że Mateusz Kijowski wystawił KOD faktury za usługi informatyczne. Więcej na ten temat dziś w Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza o tym, że fiskus szczegółowo sprawdza PIT-y najzamożniejszych Polaków. Kontrolerzy sprawdzają deklaracje podatkowe na 5 lat wstecz. Zdaniem dziennika to najprawdopodobniej efekt zapowiadanego przez rząd uszczelnienia ściągalności podatków. No tej sprawie dziś Gazeta Wyborcza. Puls Biznesu o tym, że firmy dostrzegają korzyści płynące z chmury, ale niepokoją się o przechowywane w niej dane. Z raportu Cloud Security opublikowanego na łamach Pulsu Biznesu wynika, że połowa przebadanych firm inwestuje więcej niż 15% budżetu IT w chmurę, a już co piąty przedsiębiorca nawet 1/4. Ponad połowa respondentów wybiera to rozwiązanie ze względu na jego dostępność. 41% przedsiębiorców uważa, że chmura obniża koszty, natomiast ponad 1/3 ankietowanych docenia skalowalność tego produktu. Wciąż wiele obaw wywołują kwestie związane z bezpieczeństwem chmury i ochroną poufnych danych. Jednak w przypadku największych dostawców, takich jak Microsoft, jest to obawa nieuzasadniona, dlatego stale się powiększa grono tych, którzy właśnie dlatego przenoszą dane do chmury, bo wiedzą, że są tam bardziej bezpieczne. O tej sprawie dziś Puls Biznesu. I jeszcze Gazeta Polska Codziennie informuje o tym, że firma Nano Carbon wprowadziła do sprzedaży arkusze grafenu o wymiarach 50x50 cm. Wielkopowierzchniowy grafen wyprodukowano w Warszawskim Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych. To na razie półprodukt, ale jego komercyjne zastosowanie może oznaczać rewolucję w polskiej gospodarce. Gazeta przypomina, że grafen może mieć bardzo bogate zastosowanie, m.in. w elektronice, motoryzacji, przemyśle zbrojeniowym, także w medycynie i ochronie środowiska. Można go wykorzystać do produkcji paneli słonecznych, także wysokowydajnych akumulatorów służących do magazynowania energii. To niezwykle ważne w kontekście rządowych planów związanych z rozwojem elektromobilności, podkreśla Gazeta Polska Codziennie. To na razie tyle z prasy. Oczywiście do gazet będziemy zaglądać i to wielokrotnie. Już teraz zachęcam do pozostania z nami. Także w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Pierwsze strony gazet już za godzinę. No ale będzie także prasa zagraniczna i ciekawostki ze świata. Również dlatego warto pozostać z nami po godzinie 6. Tymczasem na budziku 22 minuty po godzinie 5. Ale pan od muzyki nam tutaj pięknie ułożył. Życzymy sobie też i samych dobrych wiadomości, nie tylko w serwisach informacyjnych, ale także w gazetach. I niech te życzenia przetrwają przez cały ten rozpoczęty właśnie 2017 rok. Irak, Chinach, Białorusi, Kenii, Dziadzpa. Same zaległości, ale to zapowiadane zaległości to bardzo piękne. Za chwilkę w muzycznym kalendarzu od tego zaczniemy, a zaległości dotyczą topu wszechczasów 23. topu i tego, czym zajmowaliśmy się w ubiegłym tygodniu w Budziku, a mianowicie prezentacją nagrań po pierwszej setce od miejsca 101 do miejsca 190. Tak się udało fantastycznie przebyć tę niezwykłą muzyczną podróż, choć z dwoma bardzo ważnymi wyjątkami, o których to za chwilkę w muzycznym kalendarzu. 26 minut po godzinie 5. Sprawdzamy. Sprawdzamy, co już tam wydarzyło się 9 stycznia i tak 127 lat temu urodził się Karel Čapek, czeski pisarz, twórca prozy awangardowej, autor powieści. Zmarł w 1938 roku. Równo 115 lat temu urodził się José María Escrivá de Balaguer, hiszpański duchowny, założyciel Opus Dei. Zmarł w 1975 roku. 63 lata temu w Nowym Jorku odbyła się publiczna prezentacja pierwszego kalkulatora elektronicznego. Kto by pomyślał, kalkulator elektroniczny? Rok 1954. W 1969 w Wielkiej Brytanii odbył się pierwszy lot prototypu pasażerskiego odrzutowca naddźwiękowego Concorde. Ćwierć wieku temu brytyjskie pismo naukowe Nature opublikowało informację o odkryciu przez polskiego astronoma Aleksandra Wolszczana, pracującego w Puerto Rico, układu planetarnego poza Układem Słonecznym. Rok 1992. No i sięgamy do muzycznego kalendarza. Zatrzymujemy się na roku 1975. Wówczas to 42 lata temu spółka The Beatles and Company została oficjalnie rozwiązana podczas rozprawy w londyńskim Sądzie Najwyższym. Mimo tego czterech Beatlesów pozostaje dyrektorami Apple, mają obowiązek spotykać się na przyszłych posiedzeniach zarządu. Wówczas to zapadła taka decyzja. W 1975 roku, a więc równo 42 lata temu. Zaległe, ale ważne i to odrabiamy. Miejsce 189 23 topu wszechczasów. Yeah. Piękna para, idzie razem w zestawie w topie wszechczasów. Jeszcze nasz wierny słuchacz prosi o to, by przypomnieć, jeśli chodzi o profesora Wolsztana, o tym, że w autorskiej części badań zaobserwował i zinterpretował sygnały radiowe z milisekundowego pulsara PSR 1257+12. Chodzi o gwiazdozbiór Panny, odkrywając pierwsze trzy planety nienależące do Układu Słonecznego. A to odkrycie zostało oficjalnie zaprezentowane na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego w Atlancie w styczniu 1992 roku i opublikowane w piśmie Nature właśnie 9 stycznia 1992 roku. Pięknie dziękuję za to uzupełnienie. Rzeczywiście to wypada równo ćwierć wieku od tego wydarzenia. 42 lata od rozwiązania spółki The Beatles & Company. A za chwilę ciąg dalszy kalendarza muzycznego. Bo jako, że minęła 5.30, pan synoptyk ma głos i informuje, że na zachodzie, na wschodzie oraz lokalnie na północy będzie pochmurno, może sypać śnieg, w pozostałych regionach pogodnie, słonecznie, ze smogiem. Wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany, wysoko w górach porywisty, powołujący zawieje śnieżne. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali, a na termometrach, no tak, teraz to nawet minus 17, minus 18, już nikogo nie dziwi. W dzień ma być od minus 13 stopni na Podkarpaciu, w centrum minus 8, minus 5, najwyższa temperatura, choć też pod kreską na Pomorzu Zachodnim, do minus 2 stopni. My love. Takie nagranie, palce lizać to od pani Małgosi. Tak, tak, tym bardziej, że tak jak wcześniej wspomniałem, w parze The Beatles i Led Zeppelin. Beatlesi na 189, 23 topie wszechczasów, a na miejscu 188 Oma Love i Led Zeppelin. Właśnie i tak oto domykamy te nagrania. Te dwa właściwe, o których to wspomniałem w ubiegłym tygodniu, że i tak pojawią się w muzycznym kalendarzu właśnie dziś, więc z wielką radością sięgamy po nie dziś, uzupełniając te braki tych nagrań po pierwszej setce prezentowanych właśnie w Budziku. No, niby miejsce 188 czy 189, ale jak napisała pani Małgosia, rzeczywiście palce liczyć. Szkoda byłoby nie skorzystać ze sposobności, by przypomnieć, przynajmniej tak jak przez cały ubiegły tydzień w Budziku to robiliśmy, te fantastyczne nagrania zresztą, które otrzymywały mnóstwo głosów. Dodam jeszcze uzupełniając, że właśnie na poziomie miejsca 190 każdy z tych utworów zebrał ponad 1500 głosów, więc no to też niesamowita sprawa. Ale zapewnij także dziś, bo okazja do tego niebagatelna, urodziny obchodzi Jimmy Page, gitarzysta formacji, fantastyczny człowiek, niezwykły instrumentalista, kończy 73 lata. Z najlepszymi życzeniami. Także z takowymi najlepszymi pędzimy do Stephena Howella, wokalista zespołu Smash Mouth, kończy 50 lat. They'll come and buy it just to stay in the click. So don't delay, act now. Supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow the may be out tomorrow. But if the office shun, you might as well be walking on the sun. Chip is soaked with the tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up. Mr. Wizard can't reform. No god like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relax. Act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow the may be out tomorrow. But if the offer's shun, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. Stephen Howell, rocznik 67. Dziś kończy równo 50 lat. Równo 50 lat. Rocznik 67. Także dziś składamy najlepsze życzenia, bo 50 lat kończy Dave Matthews.

tires in my car. I got most of the means and scripts for the scenes. I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a favorite chat, but better than that, food in my belly and a license for my daddy. And nothing's gonna bring me down. I'm out of blowing that heart. Best of all, I've got my baby. Oh, best of all, I've got my baby. She's my divine, and she's all mine, and nothing's gonna bring me down. No! Oh, best of all, I've got my baby. Trójkowy budzik. Przepadnij i zginij, palcem robię pstryk. Kto wciska mi kit, zapamięta słowo wstyd. Przepadnij i zginij, palcem robię pstryk. Kto wciska mi kit, zapamięta słowo wstyd. Minut szósta, poniedziałek, 9 stycznia przed nami. Dziś imieniny Marceliny, Marcjanny i Juliana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dzień już dłuższy od najkrótszego w roku. Te 18 minut potrwa równiusieńko 8 godzin. Składamy najlepsze życzenia wszystkim wcześnie rano wstającym. Sygnały m.in. od pani Justyny z Gliwic z pozdrowieniami dla akumulatorowych wyciągaczy i od pana Tomka z Katowic, gdzie dwójka z przodu już zniknęła, ale minus 19 z przodu. Nie wiem, czy auto odpalę. Oj, nie wiem. Oj, nie.

siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie, nie, to nie.